ستا په نور روشان دا دنیا او ما په هدا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا ستا په نور روشان دا دنیا او ما په هدا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا ستا د حسن پاکو پلوشو دنیا رنگین کړه زړونو کې ژوندۍ د هغه مړه د توحید مینه کړه ستا د حسن پاکو پلوشو دنیا رنگین کړه زړونو کې ژوندۍ د هغه مړه د توحید مینه کړه سب د شایستو در پاسې کړې اقتدا دا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا ستا په نور روشان دا دنیا او ما په هدا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا راست کمو ساد قسمت زور تر کوهی تر اوڑی تا درنا مکان جبرائیل نکل کو روڑی راست کمو ساد قسمت زور تر کوهی تر اوڑی تا درنا مکان جبرائیل نکل کو روڑی سید الکونین دنیا ستا پر پیدا دا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا ستا په نور روشان دا دنیا او ما په هدا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا لمر دې کس پوش مې دستا د حسن تجلادا ستا د مینې بام ته چې خط لیکم خیالونه دې هغه په سوغات کې درد عشق پل سرونه دې ستا د مینې بام ته چې خط لیکم خیالونه دې هغه په سوغات کې درد عشق پل سرونه دې مینا کی منصور او دا بلال انزور داستا دا لمر دی کس پوش می دستا دا حسن تجلادا ستا پا نور روشان دا دنیا او ما پی هدا لمر دی کس پوش می دستا دا حسن تجلادا لمر دی کس پوش می دستا دا حسن تجلادا ستړی لالا د انسانیت دی را هوسا کړلو پو دی د ژوند دن په دې سپېڅلي راز رښتیا کړلو ستړی لالا د انسانیت دی را هوسا کړلو پو دی د ژوند دن په دې سپېڅلي راز رښتیا کړلو خم دستا پوڑان دی که قصر دی که کس را دا لمر دی کس پوش می دستا دا حسن تجلادا ستا پا نور روشان دا دنیا او ما پی هدا لمر دی کس پوش می دستا دا حسن تجلادا لمر دی کس پوش می دستا دا حسن تجلادا خدای دی یادری پمین مین وغ دوحا بندی کل دی جانان پیاس ياسين كلت وها باندي خداي دي يا دري بمين مين وضحى باندي كلت جانا يا ياسين كلت وها باندي رب دي پرنا مدر جوڑا کڑے کلمة دا المرد کس بوز مئی دستا دا حسن تجلا دا ستا پنور روشان دا دنیا او ما پی ها دا المرد کس بوز مئی دستا دا حسن تجلا دا المرد کس بوز مئی دستا دا حسن تجلا دا لاس رک جانا نستا دا پاکی لاری مل مکڑا وڑای حامی دیم خواہشات و حال بدل مکڑا لاس رک جانا نستا دا پاکی لاری مل مکڑا وڑای حامی دیم خواہشات و حال بدل مکڑا ستا من رحمت دا او ستا لار هدا هدا دا المرد کس بوز مئی دستا دا حسن تجلا دا ستا پنور روشان دا دنیا او ما پی ها دا المرد کس بوز مئی دستا دا حسن تجلا دا المرد کس بوز مئی دستا دا حسن تجلا صلى الله عليه وآله وسلم.